Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, γεια σας. Ολυμπή, Ολυμπή, Ολυμπία και ομάδα, ομαδάρα σας. Μπράβο. Θάνο. Ναι, γιατί με φέρει σε δυσκολίες. Εντάξει, είπαμε, είπαμε. Υπάρχει ένα όριο. Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα γιορτάζει. Mm-hmm. Και η φάρμα των ζώων έχει φορέσει τα γιορτινά της. Από κάτω φοράμε και οι δύο κόκκινα παντελόνια. Τέλος πάντων, εντάξει, φοράμε κόκκινα παντελόνια και εσώρουχα. Θέλω να ξέρετε ότι όλοι συμμετέχουμε στους μεγάλους πανηγυρισμούς της χώρας για την απίστευτη νίκη, τη χαρά και τη συγκίνηση που μας προσέφερε σε όλες, όλους και όλα ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ. Δεν έχει κοιμηθεί, να το πούμε αυτό. Δεν έχει κοιμηθεί. Ήταν στα πανηγύρια μετά, στον Πειραιά. Ήρθε η ομάδα, έγινε ένας χαμός. Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί, στην πρώτη γραμμή, χωρίς μπλούζα, μόνο με τα κόκκινα εσώρουχα που ανέφερε έτσι προσεκτικά. Και γύρισε, έβαλε κάτι πάνω του και κατευθείαν στην εκπομπή. Δεν ήξερα καν τι ώρα. Μίλησα με κάποιον για να συνεννοηθώ για τις συνεντεύξεις και παρεμπιπτόντως κουβεντιάσαμε για τον αγώνα. Δεν ήξερα καν τι ώρα είναι ο αγώνας. Και άκουσα απλώς κάποιες κραυγές κάποια στιγμή απ' έξω και από αυτό υποψιάστηκα ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει. Εκεί ολοκληρώθηκε η σχέση μου με το χθεσινό βραδινό θρίαμβο, για τον οποίο φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί συνανθρωποί μας είναι όντως χαρούμενοι. Ναι. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγο. Δηλαδή έχουμε μεγάλες στιγμές, έχουμε ένα πρωτοσέλιδο, έχουμε κάποια γεγονότα που συμβολίζουν την εθνική ομοψυχία. Και θα ήθελα εγώ πάντως να κάνω και ένα γενικό σχόλιο για το ποδόσφαιρο, γιατί τελευταία αυτή τη εβδομάδα, επειδή έχουν προκύψει πολλές διοργανώσεις, έχουν πέσει πολλά αθλητικά. Το αστείο που κάνουμε για τη φάρμα των σπορ. Είναι δύο εβδομάδες τώρα που όντως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ασχολείται με το τι συμβαίνει στον αθλητισμό. Έπεσαν όλα μαζί. Τελικός πρωταθλήματος Ευρωλίγκα και ο τελικός του Conference. Νομίζω είδα πουλή αγκαλιά με Μαρινάκη Πειραιά. Έρχονται χορηγίες. Αθλητισμός ενώνει. Ίδια. Ούτε επιβεβαιώνω ούτε διαψεύδω. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο αυτή τη στιγμή. Ό,τι άλλο είναι να γίνει θα ανακοινωθεί επίσημα και θα το μάθετε από τη σελίδα διαφάνειας. Μπράβο. Η σελίδα διαφάνειας θα συνδέεται με τις αθλητικές ειδήσεις στο The Press Project. Η Ελένη βάζει 10 ευρώ για τον ύμνο. Τραγούδι στον ύμνο, τσέπος 10 ευρώ. Ολύμπη, θα ξαναβάλει. Δεν ξέρω, έτσι πάει. Πιάνει και με άλλες ομάδες. Μπορούμε να δοκιμάσουμε. Κοίτα, εγώ το έχω αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Βάζω τον Κωνσταντίνο βέβαια να το κάνει. Δεν μπαίνω σε αυτό, αλλά μια χαρά. Γιατί όχι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο για τις αθλητικές εξελίξεις που συγκλώνησαν κάποιους συνανθρώπους μας. Και προς το παρόν θα επιστρέψουμε στο θέμα που φαντάζομαι ότι για το οποίο φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί, δηλαδή ότι είχαμε σήμερα την εισαγγελική πρόταση στην δίκη για τον ΖΑΚ, που θα πει ότι μας μένουν μόνο οι αγορεύσεις για να βγει απόφαση. Η πρόταση του εισαγγελέα ήταν να κηρυχθούν ένοχοι. Ήταν η ενοχή η πρότασή του και θα εξηγήσω λίγο αναλυτικότερα τι είπε ο εισαγγελέας στην πρότασή του. Είχε πριν καλά-καλά να κάτσουν όλοι στις θέσεις τους, δηλαδή δεν είχαν καλά-καλά καθίσει και ήταν εκεί, φορούσε και μια μάσκα και όλες άλλες μέρες δεν φορούσε. Τώρα που μίλαγε βρήκε, τι να τον κάνουμε όμως, εισαγγελέας είναι. Είχε και το ένα χέρι στην τσέπη, δεν μ' άρεσε αυτό. Πήγα να του πω, κάποιοι εδώ πέρα σεβόμαστε την αστική δικαιοσύνη. Αν μπορείτε λίγο το χέρι από την τσέπη, δεν μας άρεσε. Ήταν κάπως ανησυχητική η εισαγωγή, με την έννοια ότι πήρε τα γεγονότα με μια χρονολογική σειρά και ανέφερε διάφορες σκόρπιες πληροφορίες, οι οποίες δεν ταιριάζουν όλες ακριβώς με την ίδια κατανόηση των πραγμάτων, ή τουλάχιστον έτσι εκτιμώ εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο τα παρουσίασε. Θα τα εξηγήσω με κάποια λεπτομέρεια τι εννοώ. Και ας μείνουμε στο θετικό ότι πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων, όπως και πρωτόδικα. Δηλαδή ξεκίνησε Και έλεγε ότι την προηγούμενη μέρα το βράδυ ο Ζακ είχε καταναλώσει αλκοόλ και αισθάνθηκε αδιαθεσία και γι' αυτό εκείνος ο φίλος του κάθισε μαζί του μέχρι το πρωί. Αυτά είναι αφηγήσεις τις οποίες έχει βασιστεί πάρα πολύ η υπεράσπιση, ποθώντας, περιμένοντας ότι θα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να δείξει μια εικόνα ενός Ζακ ο οποίος ήταν ήδη καταβεβλημένος, οπότε δεν ήταν καλά λόγω αυτών των καταχρήσεων, έτσι θα ήθελα να έχει αποδειχτεί, και απλώς έτυχε να τον λιώσουν στις κλωτσιές στην συνέχεια. Αυτό δεν βγήκε και η αλήθεια είναι ότι και αυτή η κατάθεση έχει γίνει από ένα πρόσωπο που δεν είναι κάποιος πολύ κοντινός του Ζακ, να τον ξέρουν και οι άλλοι. Είναι μια λίγο περίεργη κατάθεση αυτή. Τέλος πάντων, ξεκίνησε από αυτήν. Αναφέρει μετά ότι καθώς συμβαίνουν αυτά, ο Ζακ μιλάει στο τηλέφωνο, μιλάει με τη μάρτυρα που αναφέρει ότι ήταν τρομαγμένος, τον προτρέπει να γυρίσει σπίτι του. Ο Ζακ είναι σε κατάσταση σύγχυσης, πανικού, φωνάζει βοήθεια. Φάνηκε στην μάρτυρα, λέει, σαν να ψάχνει να προστατευθεί. Και αυτό είναι κρίσιμο. Δηλαδή, ότι μέσα σε αυτή την αφήγηση που ξεκίνησε κάπως με πράγματα που θυμίζουν την αφήγηση της υπεράσπισης για την εύθραυστη υγεία του Ζακ, γιατί αυτό ήταν ένα σημαντικό επιχείρημα που προσπάθησαν να προβάλλουν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Παρ' όλα αυτά λέει και αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο, δηλαδή ότι ο Ζακ καταφθάνει εκεί πέρα κυνηγημένος. Δεν ήταν επιθετικός, φαινόταν να ψάχνει να προστατευτεί. Έχουμε δει το βίντεο στο Βενέτη και έχουμε και την εικόνα αυτή από πιο πριν που τον βλέπουν από πάνω από τα γραφεία να ψάχνει να είναι ανήσυχος, οπότε δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπούκαρε για να κλέψει, όπως ποτέ δεν σταμάτησαν να λένε όσοι στέκονται φιλικά προς τους κατηγορούμενους. Ο Ζακ εισήλθε στο κοσμηματοπωλείο. Αυτό το εισήλθε τώρα είναι κάπως προβληματικό, γιατί γνωρίζετε πια ότι από τις κουβέντες που έχουμε κάνει εδώ πέρα ότι αυτό είναι ένα σκοτεινό κομμάτι. Δεν μάθαμε ποτέ και δεν θα μάθουμε από ό,τι φαίνεται ποτέ για ποιο λόγο, πώς έγινε, πώς βρέθηκε εκεί. Βεβαίως ο εισαγγελέας είπε ότι είχε αφήσει ξεκλείδωτη την πόρτα ο Κοσμηματοπόλης, που είναι και η μόνη λογική εξήγηση στα όσα ακούστηκαν, ότι ναι, όχι, την κλειδώνω την πόρτα, είχα πάει να πάρω εφημερίδα και είχα κλειδώσει την πόρτα, αλλά ο Ζακ την έσπρωξε, αλλά δεν συνέβη τίποτα, αλλά δεν προκάλεσε καμία καταστροφή στην πόρτα. Αυτό προφανώς δεν γίνεται. Αναφέρει στη συνέχεια ότι αφαιρούσε κοσμήματα και τα έριχνε στο πάτωμα, και αυτό ήταν κάπως διφορούμενο. Τώρα δεν βρέθηκαν κλοπημαία πάνω του, τελειώνει η κουβέντα για το αν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Περιγράφει ότι πέταξε πέτρα ο κατηγορούμενος, του έπεσε του Ζακ ο πυροσβεστήρας, λέει κρατώντας μαχαίρι στο οποίο εντοπίστηκε βιολογικό υλικό. Θυμάσαι, Θάνο, την κουβέντα που κάναμε τότε και πριν το δικαστήριο κιόλας, όταν γινόταν πολύ έντονη συζήτηση με κάθε στοιχείο που έβγαινε στην δημοσιότητα. Το βιολογικό αυτό υλικό θα μπορούσε να είναι απλώς αίμα που υπήρχε στο μαγαζί και δεν έχουν βρεθεί αποτυπώματα πάνω σε αυτό το μαχαίρι. Και εδώ που τα λέμε, για να πάρουμε το πιο κραυγαλαίο ζήτημα, δεν τον είδαμε ποτέ να το κρατάει. Βλέπουμε το βίντεο, κρατάει τον πυροσβεστήρα, δεν απείλησε κανέναν με αυτό το μαχαίρι. Ο χορταριάς το. Ευτυχώς τον χορταριάζε εκεί πέρα με τον αλτρουισμό του και το πήρε και το πέταξε. Μεταφέρθηκε, λέει, χωρίς τις αισθήσεις του, και εκεί διόρθωσε και ένα λάθος που είχε κάνει πριν από λίγες μέρες. Είχε πει εκ παραδρομής, όντως, ότι ο Ζακ δεν είχε τις αισθήσεις του στα χέρια του χορταριά. Ενώ η αλήθεια είναι ότι η πρώτη στιγμή κατά την οποία κάποιος λέει ότι δεν μπορούσε να πιάσει σφιγμό στον Ζακ, είναι στο ασθενοφόρο πια όταν τον διώχνουν μετά την αστυνομία. Περνάει από την ιατροδικαστική και μιλάει για το ότι τα τραύματα αυτά δεν ήταν ικανά να επιφέρουν τον θάνατο, αλλά οι ισχυμικές αλλοιώσεις συνδέονται αιτιοδός με τα τραύματα μέσω του μηχανισμού του στρες. Δεν προκύπτει υπατική ανεπάρκεια, που ήταν επίσης ένα μεγάλο κομμάτι της κουβέντας εκεί που κάναμε τους ερασιτέχνες γιατρούς με τους δικηγόρους. Δεν ήταν σε τοξικά επίπεδα το ενόπνευμα που βρέθηκε, συνεπώς αυτό επίσης αφήνει στην άκρη ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτηση και των επιχειρημάτων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Και αυτό θα το διαβάσω τώρα από την καταγραφή που έκανε το παρατηρητήριο, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο, γνώριζαν ότι τα πολύ δυνατά χτυπήματα, οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι τα πολύ δυνατά χτυπήματα στο κεφάλι του θανόντος με κλωτσιές τη στιγμή που αυτός διέφευγε αιμορραγώντας από τα σπασμένα γυαλιά της βιτρίνας, μπορούσαν να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντα. Εν ώψη της στοιχειώδης κοινωνικής εμπειρίας που διέθεταν, είχαν τη δυνατότητα να προβλέψουν την επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος του θανάτου. Από έλλειψη προσοχής που όφυλαν και μπορούσαν να καταβάλουν, επιτέθηκαν με κλωτσιές στο κεφάλι με αποτέλεσμα το θάνατο του Ζαχαρία Κωστόπουλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης σημαντικό, οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων ότι βρίσκονταν σε άμυνα ή νομιζόμενη άμυνα δεν ευσταθούν. Βρίσκονταν ασφαλείς στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ανάμεσα σε κόσμο, και κάποιοι τους φώναζαν ότι θα τον σκοτώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο Κωστόπουλος ήταν μέσα στο κατάστημα σε κατάσταση πανικού και προσπαθούσε να απεγκλωβιστεί αιμορραγώντας. Αυτοί έσπασαν το μεγαλύτερο μέρος της βιτρίνας και τον τράβηξαν έξω. Είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία. Σε αυτό αναλύω λίγο περισσότερο τι λέγεται εδώ πέρα. Το ότι είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία, εξηγεί ο εισαγγελέας, σημαίνει, επειδή είχε πει κιόλας στις ερωτήσεις που απίφθινε στον Χορταριά, μα δεν είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία, είχε ειδοποιηθεί και είστε στο κέντρο. Θα ερχόταν γρήγορα η αστυνομία. Εφόσον θεωρούσατε ότι υπάρχει κίνδυνος, γιατί να τον τραβήξετε έξω? Ποιον γλιτώνετε από ποιον τραβώντας τον Ζαχαρία Κωστόπουλο έξω? Αυτό ρωτούσε ο εισαγγελέας και αυτό αποτυπώνεται και στην τελική εισαγγελική πρόταση, όπου λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν ασφαλείς στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Θυμίζω ότι είχα ακούσει με τα ίδια μου τα αυτάκια, παρόν στη δίκη της Χρυσής Αυγής, τον Ρουπακιά να λέει ότι αμύνθηκε απέναντι στον Φίσα, και βεβαίως το σημείο στο οποίο ήταν τρομερά πιστική αυτή η παρουσίαση της ιστορίας ήταν όταν είπε ότι βγήκε από το αυτοκίνητο. Τον απείλησε ο Φίσας και βγήκε από το αυτοκίνητο. Και εδώ έχουμε κάποιους που αμήνονταν, αλλά για να αμυνθούν χρειάστηκε να βγάλουν τον Ζακ. Έσπασαν τη βιτρίνα, τράβηξε τον Ζακ από τον πολύ φόβο για το τι μπορούσε να τους κάνει. Επαναλαμβάνω, η εισαγγελική πρόταση είχε αρκετά σημεία τα οποία κάπως γυρόφερναν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, οπότε θα έλεγες ότι κάπως πατάει λιγάκι και στα δύο. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στην κουβέντα για τα ελαφρυντικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα είναι καταδικαστική η απόφαση για τον Ζακ. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καταδικαστική η απόφαση του δικαστηρίου. Θα υπάρξει όμως μια συζήτηση στη συνέχεια για τα ελαφρυντικά και την επιμέτρηση της ποινής, η οποία θα είναι κρίσιμη, γιατί θα έχει να κάνει με το κατά πόσο τελικά θα είναι μια σημαντική ποινή αντίστοιχη του αδικήματος που διαπράχθηκε. Η επόμενη δικάσιμος είναι στις 4 Ιουνίου και υπάρχει πιθανότητα να βγει και η απόφαση. Μετά την εισαγγελική πρόταση είναι η συνήθεια διαδικασία, είναι η αγορεύση των δικηγόρων και στη συνέχεια είναι η απόφαση. Οπότε μένουν μία ή δύο συνεδριάσεις για να έχουμε και την απόφαση, ίσως και μία και ίσως 4 Ιουνίου να ακουστεί και σε δεύτερο βαθμό η ετοιμιγορία. Πριν λίγες ώρες και αμέσως μετά την λήξη της συνεδρίασης, ήρθαν εδώ στο στούντιο η Ελένη Κωστοπούλου και ο Θήμιος Κωστόπουλος, οι γονείς του Ζακ, με τους οποίους κάναμε μία συζήτηση, τόσο για την εισαγγελική πρόταση, για τη δίκη, όσο και γενικότερα, μένοντας για παράδειγμα και σε ζητήματα που δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν σε αυτό το δικαστήριο, αλλά παραμένουν ως ερωτήματα. Όπως το ότι γιατί βρέθηκε ο Ζακ κυνηγημένος στο κοσματοπόλιο. Είναι σημεία της ιστορίας τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα αφισβητούμε προφανώς. Ο ίδιος και ο εισαγγελέας για ακόμα μια φορά τα αποδέχεται ότι ήταν απειλούμενος ο Ζακ Κωστόπουλος. Αλλά έχει μείνει αναπάτητο το ερώτημα του τι συνέβαινε πριν, και μόνο ότι είχαμε τα στοιχεία, είχαμε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να κατευθύνουν τις έρευνες προς τα εκεί. Είχαμε για παράδειγμα το βίντεο από το Βενέτη, το φούρνο, όπου μπαίνει και πάλι βρίσκεται σε ταραχή και ζητάει και του δίνουν νερό. Είχαμε στοιχεία που δείχνουν ότι δεν μπήκε με κάποιον σκοπό στο κοσματοπολείο. Όλα αυτά υπήρχαν από τις πρώτες εβδομάδες, αλλά παρέμειναν αναπάντητα. Λένε οι γονείς του Ζακ, ρίχνουν μεγάλες ευθύνες στην αστυνομία. Έχει και αυτό μια σημασία να το θυμίσουμε, ότι μπορεί τώρα να μην δικάζονται οι αστυνομικοί. Έχουν αθωωθεί οι αστυνομικοί με οριακή πλειοψηφία σε πρώτο βαθμό, αλλά η έρευνα και όλη η έρευνα για την υπόθεση έγινε σε μια υπόθεση που αφορούσε και την Ελλάς. Οπότε ρίχνουν ευθύνες στην Ελλάς για αυτά τα κενά στην έρευνα. Και πιάσαμε και άλλα ζητήματα σε αυτή την κουβέντα. Είναι μισή ώρα, Κωνσταντίνε. Ναι, ναι, μισή ώρα. Θα παίξει στην ώρα της εκπομπής, κάπως στις 3 παρά. Δηλαδή, στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα έχουμε αυτή τη συνέντευξη. Θα ανέβει και ξεχωριστά στο κανάλι μας στο YouTube και στο site. Αλλά και πιάσαμε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως και όλη αυτή την προπαγάνδα που έχει μείνει απέναντι στον Ζακ Κωστόπουλο. Η προπαγάνδα που δημιουργήθηκε τις πρώτες μέρες, η προπαγάνδα για το ληστή με το μαχαίρι, που μπορεί να έχει καταρριφθεί ξανά και ξανά και ξανά για όποιον, όποια και όποιο ασχολείται με την υπόθεση και μπορεί να δει και ένα στοιχείο έστω για να μάθει πραγματικά τι έχει συμβεί. Δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα, είναι και πρακτικό το ζήτημα. Εξ αρχής το ξέρουμε με τα αποτυπώματα, με το ένα, με το άλλο, με το τρίτο. Αλλά έχει μείνει σε μια μερίδα της κοινωνίας. Και νομίζω ότι εκείνη η απάντηση, ειδικά της κυρίας Ελένης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς απευθύνεται σε αυτούς που ακόμα κλείνουν τα μάτια. Για να χρησιμοποιήσω και το σύνθημα παραλλαγμένο, το μην κλείνετε τα μάτια, που υπάρχει ως πανό σε πολλές συνεδριάσεις έξω από τα δικαστήρια. Ακούγονται συνθήματα και είναι έντονες και συγκινητικές αυτές οι στιγμές. Την ώρα που περνούν είτε οι δράστες είτε οι συγγενείς τους, ακούγεται το «στην Ομόνοια δεν έγινε ληστεία». Και νομίζω ότι είναι καλό να ακούγεται, γιατί κάπως αυτά τα συνθήματα επαναφέρουν την πραγματικότητα στην αληθινή της διάσταση με έναν τρόπο πάρα πολύ, πάρα πολύ συνοπτικό, που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Να πω ότι αρχικά η πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε αν μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως οι αγορεύσεις των δικηγόρων, αλλά εξήγησε η Κλειώπα Παπαντολέων, που είναι η μία από τις δύο συνηγόρους της οικογένειας, ότι έχουμε λάβει πριν από δύο μέρες ένα υλικό 850 σελίδων και το έχουμε διατρέξει όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να το διατρέξουμε ολόκληρο και θέλαμε να ακούσουμε και την εισαγγελική εντολή, την εισαγγελική, με συγχωρείτε, πρόταση. Οπότε 4 Ιουνίου θα γίνει, όπως είπε και ο Θάνος, θα γίνουν οι αγορεύσεις, και όταν ρωτήθηκε η πρόεδρος αν θα ολοκληρωθεί η δίκη, είπε εξαρτάται. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν είναι πολύ ώρες οι αγορεύσεις, υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε και την ίδια μέρα το αποτέλεσμα, να διακόψει για λίγη ώρα και να επιστρέψει με το αποτέλεσμα της δίκης. Το άφησε ανοιχτό αυτό, οπότε είναι πιθανό. Λοιπόν, οπότε θα ασχοληθούμε τώρα με άλλα ζητήματα που ταλανίζουν την επικαιρότητα, π.χ. ποδόσφαιρο, και θα επανέλθουμε στο θέμα παίζοντας την συνέντευξη που έγινε πριν λίγες ώρες εδώ στο στούντιο με τους γονείς του Ζακ. Βλέπω κιόλας ένα σχόλιο ότι έχασα την αρχή, που γράφει ένας φίλος στα σχόλια. Θα φοβήθηκε μήπως έχασε την ποδοσφαιρική σου ανάλυση, Κωνσταντίνε. Έρχεται τώρα. Ναι. Έρχεται κρατάμε τώρα. Suspense, κρατάμε το ενδιαφέρον για να τοποθετηθεί ο Κωνσταντίνος Πουλής για την νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό του conference. Θέλω λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, επειδή υπάρχει μία ερώτηση για τον Ζακ που θα ήθελα να απαντήσω. Που ρωτάτε, με προβλημάτισε. Αν ο εισαγγελέας είπε η αστυνομία είχε κληθεί και η σύλληψή του ήταν βέβαιη, θυμίζουμε ότι μιλάμε μέσα στα. Δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση τώρα. Το είπε ότι η αστυνομία είχε συλληφθεί. Με συγχωρείτε. Μακάρι να είχε συλληφθεί η αστυνομία. Ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί, γιατί μιλάμε στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου που ίσχυε, υποτίθεται, εκείνη την ώρα στο μυαλό των ανθρώπων που είχαν καλέσει την αστυνομία για ληστεία και που ο Ζακ ήταν ο επικίνδυνος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια μιλάμε. Δηλαδή, δεν μιλάμε με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε τώρα για το τι συνέβαινε, ότι ήταν ένας φοβισμένος άνθρωπος τον οποίον καταδίωκαν και μετά ξυλοκόπησαν. Προσπαθούμε να δούμε λογικές απαντήσεις σε αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, που λέει το έκανα για άμυνα γιατί ήταν επικίνδυνος, οπότε πρέπει να απαντήσεις, αφού ήταν επικίνδυνος και ήθελες να αμυνθείς, γιατί δεν καθόσουν στα αυγά σου, είτε να φας το φαγητάκι σου που έτρωγες, είτε να καθίσεις ήσυχος μέχρι να έρθει η αστυνομία, εφόσον ο άνθρωπος αυτός ήταν κλεισμένος εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό απλώς για να απαντηθεί, συγγνώμη, και από εδώ και πέρα μόνο αθλητικά στη Φάρμα των Ζώων. Εννοείται, δεν είχα δει το σχόλιο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε το ποδόσφαιρο ενώνει όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως, ας πούμε, πολιτικής τοποθέτησης, όπως μπορούμε να δούμε και στη φωτογραφία, όχι την φωτογραφία με το πρώτο σέλιδο, την δεύτερη φωτογραφία που έχουμε, που αν τη βλέπουμε μπορούμε να δούμε εδώ τους Έλληνες ενωμένους με Γιώργο Παπανδρέου, Θόδωρο Ρουσόπουλο και Αλέξη Τσίπρα να παρακολουθούν στο Όσλο μαζί το παιχνίδι. Συμβολίζονται πάρα πολλά πράγματα εδώ. Αυτή η εθνική ομοψυχία είναι το ένα από αυτά. Φοράει πουλοβεράκι ο Παπανδρέου. Έχει ψύχρα στο Όσλο, ε. Ναι. Τι θερμοκρασία είχε. Ναι. Και βλέπανε και το μάτς. Υπάρχει και μια φωτογραφία που βλέπουν το μάτς στο κινητό του Τσίπρα. Εντάξει, είναι σε ένα meeting. Δηλαδή, κάνουν λίγο ότι κάνει ο κόσμος παρακολουθώντας φάρμα. Θεωρητικά δουλεύουν, είναι κάπου, ξέρω εγώ, σε μια συνάντηση και βλέπουν ποδόσφαιρο στο κινητό. Αλλά μια χαρά. Το στηρίζουμε, να πούμε, εννοείται γι' αυτό. Σκραβιτέα. Α, ήρθα τη λάθος στιγμή. Όχι, μην ανησυχείς. Συγκινητική φωτογραφία. Δεν ξέρω αν ξεφύγει κάποια συγγνώμη στον Τσίπρα, γιατί του ξεφεύγουν αυτά. Τα λέει και μετά ξεκινάει να μιλάει. Λέει συνεχώς συγγνώμη. Ναι. Εγώ φαντάζομαι ότι τον πάτησε ο Ρουσόπουλος και του είπε ο Τσίπρα συγγνώμη. Ναι. Περνούσε από εκεί, τον πάτησε. Συγγνώμη, λέει ο Τσίπρα, έβαλε το πόδι μου από κάτω. Δεν ξέρω τι με πιάσει. Ναι. Ναι. Έχουμε και πρωτοσέλιδο με ψύχρεμες αντιδράσεις. Να δούμε το πρωτοσέλιδο. Ελεύθερη ώρα. Αυτοκράτορας. Να δούμε και τι γράφει εκεί πέρα, το διαβάζεις αυτό, Θάνο. Νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί και το κείμενο αυτό της ελεύθερης ώρας. Ναι, αν δεν αξίζει, λέει. Λέει, για την ακρίβεια... Αγία Σοφιά. Αγία Σοφιά. Είναι Αγία καλύτερο, Σοφιά. Έτσι. Ναι, ναι. 29 Μαΐου 2024. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εκπληρώνει το ποθούμενο, με κεφαλαίο πει το ποθούμενο. Αυτά που λέγανε οι γραφές και οι προφητείες, ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα ξεμαρμαρώσει, θα ξαναπάρει την πόλη. Εννοούσαν το conference. Ναι. Εννοούσαν το conference μέσα στην Αγία Σοφία. Το έχω ακούσει αυτό. Το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι γνωστά αυτά. Μπορεί, άμα θέλει ο άλλος να πιστεύει σε αυτή την προφητεία, ας θεωρήσει ότι εκπληρώθηκε για να σταματήσει να μαζαλίζει. Εγώ το στηρίζω αυτό. Okay. Δηλαδή, αν να σταματήσει τώρα το να πάρουμε την πόλη από την ακροδεξιά. Με αυτή την αφορμή, ας σταματήσει. Νομίζω ότι λειτουργεί ανάποδα. Ας το χαρούν όλοι οι φιλαθλοί, το λέει με κεφαλαία το όλοι, και ας μάθουν εκεί στο Διευθυντήριο των Βρυξελών ότι οι Έλληνες δεν σκύβουν το κεφάλι. Ας το μάθουν. Ξεκάθαρο μήνυμα στο Διευθυντήριο των Βρυξελών χθες, να το πούμε αυτό. Μήνυμα στη Φον ντερ Λάιεν. Επόμενη επιστολή και Γιάκου Μητσοτάκη. Εγώ σε κάτι τέτοιες στιγμές νιώθω πολύ έντονα και κάπως λίγο οδυνηρά την απόστασή μου από την κοινωνία. Το έχω πάθει και στην Επίδαυρο αυτό. Σε μια φρικτή παράσταση στην οποία όλοι χειροκροτούσαν από έναν σκηνοθέτη, τον οποίο πάρα πολλοί κόσμος λατρεύει. Και κοίταγα γύρω μου και είχα αυτό το συνέστημα ότι τι κάνω τώρα εγώ εδώ, είναι όλα λάθος, δεν έπρεπε να βρίσκομαι εδώ. Αυτό το παθαίνω και με το ποδόσφαιρο. Δεν το παθαίνω μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά το παθαίνω πολύ έντονα σε τέτοιες στιγμές. Απλώς εδώ είναι αυτό το περίεργο μείγμα ότι καταλαβαίνει κανείς, στην περίπτωση μου από πολύ μεγάλη απόσταση, γιατί δεν είμαι καθόλου φίλαθλος, καθόλου, δεν έχω δει και δεν βλέπω ποτέ τίποτε τον ενθουσιασμό αυτών των ανθρώπων, και ταυτοχρόνως είναι και τρέλα, γιατί δεν είναι δυνατόν για κανέναν μας και για πάρα πολλούς από αυτούς να αποκλείσεις από το οπτικό σου πεδίο το τι διακυβεύεται, ποιοι άνθρωποι, τη βιαιότητα και κυρίως το κερασάκι του ιδιοκτήτη της ομάδας. Ξέρω τώρα ότι μέσα στη χαρά του άλλου, τώρα το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να τον ζαλίζει με πολιτικές αναλύσεις, αλλά με ήρθατε για χαρά, τι δουλειά έχετε στη Φάρμα των Ζώων? Είναι η Φάρμα των Ζώων, η εκπομπή μας είναι ψυχοθεραπευτική απελπισία, όπως το έγραψε μια φίλη σε ανάρτησή της στο Facebook. Και νομίζω δεν έχω ακούσει καλύτερη περιγραφή για αυτή την εκπομπή από το ψυχοθεραπευτική απελπισία. Δεν είναι ελεύθερη ώρα, είναι πραγματικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια ενότητα με το σημερινό προσέδιο της ελεύθερης ώρας. Εντάξει, παρακμιακό μεν, αλλά κάθε μέρα στα περίπτερα, έτσι. Δηλαδή, έχει μία. Το πρωτοσέλιδο το βλέπει ο κόσμος. Περνάς στο περίπτερο, βλέπεις το πρωτοσέλιδο. Α, υπάρχει και αυτό εκεί πέρα. Και είναι αληθινό. Έχω κόψει ένα ομοφοβικό από κάτω, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Η Ελένη γράφει: φέρε πίσω το 10 ευρώ. Πολύ αργά, ας πρόσεχες. Δεν πρέπει να σκορπάς τα λεφτά σου τόσο επιπόλαια. πρέπει να σκέφτεσαι καλύτερα άλλη φορά πριν το στείλεις. Η Ελένη γράφει ομοιοπαθούσα με Κωνσταντίνο. Δηλαδή το έχεις πάθει και με το conference και με την επίδαυρο. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η κατηγορία που περιέγραψε ο Κωνσταντίνος είναι λίγο μικρή. Ποια κατηγορία, οι άνθρωποι που νιώθουν άβολα μες στον κόσμο. Εντάξει, ναι, αλλά ήταν τα παραδείγματα. Όχι, η κατηγορία με το να νιώθεις άβολα στον κόσμο είναι μεγάλη. Αλλά το άλλο, εντάξει. Να πεις, έχω πάθει το ίδιο, ένιωσα έτσι και αυτό μου θύμισε όταν είχα πάει στην επίδαυρο. Εντάξει, είναι μικρή κατηγορία. Όχι. Θα είμαστε όλοι ανεπιθύμητοι επισκέπτες σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε όλοι φιλοξενούμενοι που έχουμε κάτι παραπάνω από όσο είμαστε ευπρόσδεκτοι. Αυτό εννοούν. Όταν λένε στο chat ότι ναι, το έχω ζήσει, κατά βάση αυτό θα λέγαμε. Τον Ιούνιο κλείνουμε ένα χρόνο θεραπεία, συνεδρίες κάθε μεσημέρι στη Φάρμα. Πώς και η θεραπεία ξεκίνησε με το 41%, όπως καταλαβαίνω. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι διαβάζω διάφορα και υπάρχουν εκεί. Υπάρχει και μεγάλη κριτική τώρα στο όλο τον κόσμο που ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά. Και από την άλλη, υπάρχει διάχυτη χαρά και σε ανθρώπους πάρα πολύ πολιτικοποιημένους που θα ασχοληθούν με όλα τα ζητήματα, αλλά ασχολούνται και με το ποδόσφαιρο. Και η άποψή μου είναι κάπου στη μέση. Γι' αυτό. Όχι, δηλαδή, Θάνο, είσαι σε αποστάσεις. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ. Τι να κάνω, να παραστήσω ότι δεν με ενδιαφέρουν τα σπορ, πετάω κανένα reference. Χθες έλεγα ότι ασχολούμαι με MBA, τώρα ξαφνικά να πάω κουνάω το δάχτυλο, δεν γίνεται, θα γελάει ο κόσμος. Σωστό. Αλλά πέρα από αυτό. Εγώ το κάνω, αλλά λόγω υποκρισίας. Δεν μου αρέσει γενικά να κουνάω το δάχτυλο για πράγματα που ενδιαφέρουν, αρέσουν, έτσι, προϊόντα μαζικής κουλτούρας τέλος πάντων στον κόσμο. Το ίδιο. Π.χ. λέω και για τη Eurovision. Πάντα υπάρχουν ζητήματα που κάποιος άλλος μπορεί να σου πει: έλα μωρέ, τώρα κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτό. Κάθομαι. Δηλαδή, ναι. Κάποιο χόμπι, κάποια σχολεία, κάποιο ενδιαφέρον για ποδόσφαιρο, βραβεία, διαγωνισμούς τραγουδιών, πανηγυράκια, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε αυτό που εσύ πολύ εύκολα κρίνεις και λες: έλα μωρέ, τώρα κάθεσαι και ασχολείσαι ποδόσφαιρο με Eurovision. Εύκολα θα βρεθεί μια κατάσταση όπου ο Χ που δέχτηκε αυτή την κριτική θα μπορεί να τα αντιστρέψει. Οπότε δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Γενικώς να κουνάω το δάχτυλο για πράγματα που κινητοποιούν τον κόσμο. Προφανώς είναι μια μεγάλη χαρά για τους φίλους του Ολυμπιακού, φίλες του Ολυμπιακού. Είναι ένα μοναδικό επίτευγμα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ γιατί μπορεί κάποιος να δάκρυσε, να πανηγύρισε, να έκανε. Το μόνο που με προβληματίζει εδώ πέρα είναι αυτή η απήχηση, η επιρροή που αυξάνει ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα το έλεγα για τον Αλαφούζο. Για τον οποιοδήποτε ολιγάρχη κατέχει και μια ποδοσφαιρική ομάδα και μερικά μέσα. Είδα και το σχόλιο που γράψατε στην αρχή, ότι άκουσε ένας φίλος, μια φίλη, μια συζήτηση σε καφέ που έλεγε να κατέβει ο Μαρινάκης πρωθυπουργός. Εντάξει, το ότι αυτή τη στιγμή είναι για μεγάλη μερίδα, για πολλούς Έλληνες, πολλές Ελληνίδες, εθνικός ήρωας τώρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Για μας είναι απλά ένας συνάδελφος. Εκδότης. Για σένα που είσαι εκδότης. Για μένα. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Θα πει κάποιος, μα όχι, το διαχωρίζουμε. Ναι. Πόσοι είμαστε εμείς που μπορούμε να το διαχωρίσουμε αυτό. Υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι που μπορούν να διαχωρίσουν και να πει: ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου. Καταλαβαίνω ό,τι κάνει ο πρόεδρος και όλη τη δύναμη και όλο αυτό και πώς χρησιμοποιούνται από τα μεγάλα συμφέροντα, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα μαζικά λαϊκά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο. Υπάρχει αυτή η μερίδα, αλλά είναι μια μικρή μερίδα. Οπότε το άλλο είναι απλά ανησυχητικό, το ότι ο άλλος αποκτά κεφάλαιο αυτή τη στιγμή, ακόμα περισσότερο κεφάλαιο. Και κεφάλαιο όχι οικονομικό έχει έτσι κι αλλιώς. Θέλω να ξαναδείξουμε λίγο αυτό το πολύ βαθύ σχόλιο, ένα από τα πιο βαθιά σχόλια που έχουν γραφτεί στη Φάρμα, που συντονίζεται δηλαδή με το φιλοσοφικό βάθος αυτής της αθλητικής εκπομπής. Αυτοί που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που δεν βολεύονται, που τους είναι στενοκουστούμοι ο κόσμος. Αυτοί που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, αν μαζευτούν, θα νιώθουν πάλι άβολα? Αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Έχει υπάρξει μια απάντηση εδώ πέρα, νομίζω η Τέα έγραψε. Η απάντηση είναι ναι, πάλι θα νιώθουμε άβολα. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτή την περίπτωση τα ζητήματα γίνονται πιο πολύπλοκα. Θα πρέπει να απαντήσουμε αν είναι μια... πώς να την πω, μια οντολογική αναισθητότητα ή αν απλώς δεν είστε αρκετά γαύροι. Αυτό είναι το δίλημα. Εγώ δεν θέλω να επιμείνω σε αυτά τα ζητήματα. Μπαπέ θα πάει τελικά στη Ρεάλ. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα ερωτημάτων, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί εκθιάζουμε το Μαρινάκι, άλλοι δεν παίζανε μπάλα. Καλά, προφανώς εμείς δεν εκφιάζουμε τον Μαρινάκη, δεν εκφιάζουμε τον Μαρινάκη, νομίζω ότι ήταν σαφές, αλλά το ότι κόσμος θα εκφιάζει τον Μαρινάκη και θα έχει να το θυμάται και σε μια επόμενη κόντρα, ας πούμε, με τυχή κυβέρνηση για τα συμφέροντα του Μαρινάκη, θα έχει μεγαλύτερο κεφάλαιο ο Μαρινάκης, νομίζω ότι είναι σαφές. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε μια δημοσκόπηση, δεν μπορούμε να κάνουμε μια μέτρηση, πόσοι μπορούν να το διαχωρίσουν αυτό, άλλη ομάδα, άλλο πρόεδρος, και δεν δίνω πολιτική νομιμοποίηση στον πρόεδρο να επηρεάζει καταστάσεις και όλο αυτό, και πόσοι λένε είναι τρελός ο πρόεδρος. Μα τώρα και εσύ τι ερώτηση είναι αυτή? Επειδή παίζανε άλλη μπάλα, γιατί